www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد هود هود عدن خلد عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن في معدن صدق أي في منبت صدق. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، چونکہ کتاب الرقاق ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب الرقاق میں ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی رغبت و شوق پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی انسان کو آخرت کا شوق دلاتا ہے، آخرت کی فکر پیدا کراتا ہے. جنت کے تذکروں کے سے انسان کو اعمال صالحہ، اللہ کے احکام کی فرما برداری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور جہنم کے تذکروں سے اللہ کا خوف، خشیت، اللہ کا ڈر، آخرت کی حاضری اور اللہ کے سامنے جواب دینے کے مسائل، یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الرقاق میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا، اگرچہ اس سے پہلے امام رحمت اللہ علیہ کتاب و بدل خلق کے اندر بہت تفصیل سے جنت کی روایات اور جہنم کی روایات کو ذکر کر چکے ہیں، لیکن وہاں اللہ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کے تذکرے کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، جہنم کو پیدا کر دیا ہے. الجنت حق والنار حق، ہمارا ایمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور جنت پیدا کر دی گئی ہے، جہنم پیدا کر دی گئی ہے. اور یہاں انسان کا دل نرم ہو، آخرت کا رغبت اور شوق پیدا ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہو، اس لیے یہاں صفت الجنت والنار کو دوبارہ ذکر فرمایا. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو اچھا یا برا ہونے کے اعتبار سے ملتا ہے، بلکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کامیابی اور ناکامی کے اعتبار سے اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہوا تو اس کو یہ انعام ملے گا اور یہ انسان ناکام ہوا تو اس کو انعام نہیں ملے گا. ایک انسان اچھے کام کرتا ہے دنیا میں تو اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں، اس کا تعاون اور اس کی مدد کی جاتی ہے، اور ایک انسان برا کام کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو جب دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو ملک کا وفادار بن کر کے رہتا ہے، امیر کی اطاعت کرتا ہے، ملک کے قوانین کو پابندی سے اور ملک کے قوانین کو اچھی طرح پر ادا کرتا ہے تو ملک اور امیر اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. اور ایک انسان وہ ہے کہ جو ملک کی غداری کرتا ہے، امیر کی غداری کرتا ہے، قوانین کی پابندی نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سزائیں عائد ہوتی ہیں. جب دنیا کا یہ دستور ہے تو پھر آخرت کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ حق تعالی جل شانہ کی یہ کائنات اور اس کی بنائی ہوئی یہ دنیا ہے اور یہ اس کا عالم ہے جو اللہ کے وجود کی نشانی ہے. عالم کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کا معنی نشانی، اور چونکہ یہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے تعارف کی، اللہ کے پہچاننے کی نشانی ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، حق تعالی جل شانہ کو ہم جانتے ہیں اس کے چرند و پرند کو دیکھ کر، اس کے سمندر کو دیکھ کر، اس کے انسانوں کو دیکھ کر، دنیا کی مخلوق کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، ستاروں اور کواکب اور آفتاب اور مہتاب کو دیکھ کر، اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اس لیے اس دنیا کو عالم کہا گیا، اور دنیا اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یا تو دنیا دنوون سے ماخوذ ہے، اور دنوون کا معنی ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا ہم سے قریب ہے. دنیا دنوون کا معنی قریب ہونا، اور چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے، پہلے دنیا ہے اس کے بعد آخرت ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دنیون سے ماخوذ ہے، اور دنیون کا معنی ہوتا ہے رذیل ذلیل، اور چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں رذیل اور ذلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کہلوایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پل کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو نہ دیتا. اس لیے کہ جس چیز کی حقیقت امیر کے وہاں ہوا کرتی ہے، اور جس چیز کا احترام امیر کے وہاں ہوا کرتا ہے، اور جس کی قیمت ہوا کرتی ہے، اور جس کی ویلیو ہوا کرتی ہے، وہ اپنے باغی بندوں کو نہیں دیتا ہے. امیر وہ اپنے نافرمانوں کو نہیں دیتا ہے، وہ اپنے خلاف کرنے والوں کو نہیں دیتا ہے. تو اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کوئی قیمت رکھتی، کوئی مقام رکھتی، تو تعالیٰ جل شانہ کبھی بھی دنیا جو ہے وہ اللہ کے باغیوں کو، نافرمانوں کو، اس کو سجدہ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ دیتا، کبھی نہ دیتا. لیکن اللہ کا اپنے باغی بندوں کو، نافرمانوں کو، اس کی بغاوت کرنے والوں کو، اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو، شرک فی الذات کرنے والوں کو، شرک فی الصفات کرنے والوں کو، ذات میں شریک، صفات میں شریک، اس کے باوجود اللہ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمام نعمتیں اس کو دے رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، یہ دنیون ہے، یہ ذلیل ہے، یہ رذیل ہے. اس لیے دنیا کو دنیا کہا گیا. بہرحال عالم تو دنیا کو اس لیے کہا گیا کہ اس ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور دنیا اس لیے کہا گیا کہ یا تو دنی ہے اور رذیل اور ذلیل ہے، یا آخرت کے مقابلے میں بندوں سے قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. بہرحال اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو بہت مختصر سی زندگی انسان کو عطا فرمائی، اور چاہے کسی کو 500 سال ملی ہو، جیسے اگلی امتوں کے اندر کسی کو 700 سال ملی ہو، یہ اپنی جگہ، لیکن آخرت کے مقابلے میں بالکل فانی عمر ہے، یہ ختم ہونے والی عمر ہے. اس لیے کہ آخرت کی عمر تو لافانی ہے، جہاں موت نہیں، جہاں حیات ہی حیات ہے، جہاں زندگی ہی زندگی ہے، جہاں جینا ہی جینا ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمت چاہے 200 سال ہو، 500 سال ہو، 700 سال ہو، لیکن بہرحال یہ فنا ہونے والی عمر ہے. تو حق تعالی جل شانہ نے اس دنیا کے مختصر عمر لے کر کے ہم کو بھیجا، اور اس دنیا میں ہمیں مکلف بنایا اعمال کا کہ تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری توحید کے قائل ہو جاؤ، میری ربوبیت کے قائل ہو جاؤ. میں ہی تم کو دینے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میں مالک ہوں، اور میں ہی تمہاری ذاتوں کا مالک ہوں، تمہاری چیزوں کا مالک ہوں، تمہارے کائنات کا مالک ہوں، تمہارے پانی کا مالک ہوں، تمہارے بیوی بچوں کا مالک ہوں، ساری کائنات کا مالک میں ہی ہوں. تم مجھے ہی مانو، میرے علاوہ کسی سے شرک نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو. اور میں جن انبیاء کرام کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجتا ہوں، ان نمائندوں کی باتوں کو مانو، ان انبیاء کی باتوں کو مانو، ان پر ایمان لے آؤ، ان کی بغاوت نہ کرو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جس زمانے میں تم ہوں گے اس زمانے کا جو نبی ہوگا اس نبی کی مکمل اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، تابعداری کرنا ہے، اور اگلے تمام میرے میسنجروں پر، میرے پیغمبروں پر، میرے نبیوں پر تم کو ایمان لانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں کہا گیا، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ تم آخرت پر ایمان رکھو، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، تمہیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. یہ وہ ایمانی باتیں ہیں کہ جس پر ہمیں مکلف بنایا گیا. اور پھر ان تمام ایمانی باتوں کو مان لینے کے بعد، اللہ کی توحید کو مان لینے کے بعد، اس کی ربوبیت کو مان لینے کے بعد، اس کی وحدانیت کو مان لینے کے بعد، اس کے نبیوں پر ایمان لانے کے بعد، اور ایمانی تمام شعبوں کو مان لینے کے بعد، اللہ کہتا ہے جب تم ایمان میں داخل ہوئے ہو تو اس صورت میں تمہارے اوپر میرے کچھ فرائض ہوں گے جن کو تمہیں ادا کرنا ہوگا اس دنیا میں رہ کر. دنیا کا دستور ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کو ماننا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بھی کچھ قوانین ہیں، اس کو تمہیں ادا کرنا ہوگا. ایک تو فرائض کے قبیل سے ہوں گے، ایک سنت کے قبیل سے ہوں گے، نوافل کے قبیل سے ہوں گے، مستحبات کے قبیل سے ہوں گے. ان تمام کو ادا کرنا، اور ان کاموں کو کبھی نہ کرنا جو تمہارے رب کو ناپسند ہو، جو تمہارے نبی کو ناپسند ہو. فرمایا تعالیٰ جل شانہ کو انتہائی، اللہ انتہائی غیرت مند ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کس کو مشغول پاؤں، کسی پرائے آدمی کو، تو میں اس کو قتل کر دوں گا. صحابہ کرام تعجب کی نظر سے ان کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کے ساتھ میں کسی کو مشغول پاؤں تو اس کو قتل کر دوں گا، پرائے آدمی کو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم ان کی غیرت کے اوپر رشک کرتے ہو، حالانکہ میری غیرت اس سے بھی زیادہ ہے، اور میرا اللہ اس سے بھی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیرت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہر میں جو علانیہ گناہ کرتے ہو اس کو بھی، اور جو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہو اس کو بھی چھوڑو، جو تم لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہو اس کو بھی چھوڑ دو، اور تمہارے دلوں کے جو گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو. کینہ ہے، کپت ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑو. تو جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دو. یہ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے. دنیا کی غیرت ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کو مشغول نہیں دیکھ سکتا. دنیا کی غیرت ہوتی ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ناجائز طریق پر کسی عورت کو پسند نہیں کرتی. دنیا کی غیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان غلط کام کو اپنی اولاد کی طرف سے پسند نہیں کرتا کہ اولاد غلط کام کرے، اپنی بیٹی غلط کام کرے، اپنا لڑکا غلط کام کرے. جب دنیا کا انسان غیرت مند ہو کر غلط کام کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس سرزمین پر تعالی جل شانہ ومن والہ کیسے پسند کریں گے کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی. یہ دنیا میں رہ کر اس زمین کے اوپر جو اللہ کی حکومت ہے اس کے اندر غلط کام کرنے والے ہو، اللہ کے منع کردہ امور کو انجام دینے والے ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری غیرت سعد سے بھی زیادہ اور اللہ کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ. اسی لیے واللہ اغیر منی، اور اسی لیے فرمایا وذروا ظاہر الاسم وباطنا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں کچھ فرائض و واجبات و مستحبات اور سنن دیے گئے جن کو ہمیں ادا کرنا ہے، جو اچھی چیز ہے، اور کچھ کاموں سے ہمیں منع کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، نالائکی ہے، اور آنکھوں کا زنا ہے، اور کسی کے مال کو ناحق طور پر کھا لینا ہے، اور کسی پر ظلم کرنا ہے، اور کسی کو ستانا ہے، اور کسی کو رلانا ہے، اور کسی کے اوپر الزام رکھنا ہے. یہ تمام چیزوں کو منع کیا گیا، حتیٰ کہ انسان کو یہ کہا گیا کہ اگر تیرا جھگڑا ہو جائے، سنو مسئلہ، اگر تیرا جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں تجھے اجازت ہے کہ اگر امور دنیا کی بنیاد پر تیرا جھگڑا ہوا ہے تو اگر 3 دن تک بائیکاٹ کرے، نہ بولے، قطع تعلق کرے تو تجھے اجازت ہے. شریعت مطہرہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ نہیں اگر تیرا جھگڑا ہوا تو تجھے بائیکاٹ کی اجازت نہیں، قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے، تجھے اسی وقت اس سے بات کرنا ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم دونوں جدا ہو جاؤ، شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن تعالی جل شانہ ومن والہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا کہ اگر تیرا جھگڑا کسی سے دنیا کے کاموں کی بنیاد پر ہو جائے، اپنے ذاتی معاملات کی بنیاد پر ہو جائے، شریعت کی بنیاد پر نہ ہو، دین کی بنیاد پر نہ ہو، تو اس صورت میں تجھے اجازت ہے کہ تو 3 دن تک اگر قطع تعلق رکھ کے نہ بولے، اس کی اجازت اس لیے دی ہے، اس کی اجازت اس لیے دی ہے کہ اگر لڑنے کی جھگڑنے کی اللہ اجازت نہ دیتا تو اس صورت میں انسان کے اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ انسان غصہ کیسے اپنا نکالتا، اس غصے کو نکالنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لڑنے کی اجازت دی، لیکن فرمایا گالی گلوز نہ کرنا، برا بلا نہ کہنا اور الزام نہ لگانا، ہاں البتہ تیرا غصہ ہے تو اس غصے کو ظاہر کرنے کے لیے تجھے لڑنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اگر لڑنے کی اجازت نہ دی جاتی تو یہ غصہ نہ نکلتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ غصہ نہ نکلنے کی شکل میں صورت میں اس کا دل کینے سے بھر جاتا، اس کا دل حسد سے بھر جاتا، اس کا دل اور اندرونی دشمنیوں سے بھر جاتا، لیکن جب انسان لڑ لیتا ہے، انسان بول لیتا ہے، انسان غصہ ظاہر کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا دل کینہ اور حسد سے پاک ہو جاتا ہے، تو اس میں بڑا راز تھا، اس لیے شریعت مطہرہ نے لڑنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ حدود شریعت سے تجاوز نہ کرنا، اور 3 دن کے اندر تم ان سے مسائل کی صلح کر لینا آپس میں، پھر آگے معاملات نہ رکھو تو نہ رکھو، لیکن تم آپس میں سلام کلام کر لینا، اس لیے کہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ جب انسان قطع تعلق رکھتا ہے تو اس شکل میں اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، تو بہرحال اللہ جل شانہ نے کچھ کاموں سے منع بھی فرمایا ہے کہ تم زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی کو نہیں ستاؤ گے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، کسی کا مال ناحق طور پر نہیں کھاؤ گے، ناجائز طریق پر نہیں کھاؤ گے، حرام کا لقمہ تم نہیں لوگے، یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کچھ کاموں سے ہم کو منع کیا گیا، کچھ کاموں سے روکا گیا، پھر جیسے ظاہری گناہ ہے اسی طرح کچھ دل کے بھی گناہ ہے، تم حسد نہیں رکھو گے، تم بغض نہیں رکھو گے، کسی کو حقیر نہیں جانو گے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھو گے، کسی پر الزام نہیں رکھو گے، اور میرے بھائیوں اور بہنوں میں جو ہے احادیث کی روشنی میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی، مثلا فرمایا ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، الفارق بین الحق والباطل، میرے عثمان میں حیا بہت ہے، میرا علی علم کا دروازہ ہے، میرا ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، میرا ابی ابن کعب اقرا القوم ہے، اس قوم میں سب سے بڑے قاری ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کسی نہ کسی صفت کو لے کر تعریف فرمائی، اپنے صحابہ کی کسی صفت پر ان کی برائی نہیں فرمائی، اس سے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ خوبی اور خیر کو دیکھنا، اگر انسان کسی کی خوبی اور خیر کو دیکھنے والا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کی زبان سے اس کی تعریف نکلتی ہے، اور جب انسان لوگوں کی برائیوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بری باتوں ہی کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور قلب کا بگاڑ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اغضب الحدیث، فرمایا بدگمانی سے بچا کرو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑی جھوٹی بات ہے جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، انسان جب بدگمان ہوتا ہے تو بدگمانی کے نتیجے میں اس کو اچھے صفات بھی برے نظر آتے ہیں اور برے صفات اس کو اچھے نظر آ جاتے ہیں، اس لیے انسان پھر اچھی باتوں کو بھی غلط ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان اعمال کو ادا کرتے ہیں، اگر ہم آخرت کو چاہتے ہیں، اگر ہم جنت کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، جنتی نعمتوں کو چاہتے ہیں، مرنے کے بعد ہماری دنیا بہتر سے بہتر بن جائے، اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے، تو میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کرنے والے بنیں اور اللہ کے منہیات سے جس سے اس نے روکا ہے منع کیا ہے ہم اس سے رکنے والے بنیں اور جب ہم ان چیزوں سے رکیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکا تو اس صورت میں جہنم ہے جو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو ایک بھڑکنے والی آگ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے باب میں فرماتے ہیں اول طعام یاکل اہل الجنت زیادۃ قبض یہود فرمایا مچھلی کے جگر کے کباب سب سے پہلے اہل جنت کو کھلائے جائیں گے اور دوسری روایت میں فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں اکثر غربا تھے اور میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثر عورتوں کو دیکھا جہنم جنت میں اکثر غربا کو دیکھا اس لیے کہ غربا کے پاس مال کی کمی کی بنیاد پر ان کے حساب کتاب کا اتنا مسئلہ نہیں تھا اور جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورتوں میں دو صفتیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے ایک صفت ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہے اور دوسری صفت ہے کہ وہ غیبت بہت کیا کرتی ہے جس کے نتیجے میں جہنم میں عورتیں زیادہ جائے گی ایک تو شوہر کی نافرمانی بہت کثرت سے ہوتا ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی عورت پر شوہر احسان کرتا ہے لیکن ایک مرتبہ کسی موقع پر جو ہے کوئی مسئلہ ہو گیا اور شوہر نے نہ کہہ دیا تو وہ فوراً یوں کہہ دیتی ہے مارا آئی تو من کا خیرن قط تو میں نے ساری زندگی تیری طرف سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں پریشانیوں میں ہوں حالات میں ہوں مصائب میں ہوں فوراً ساری نعمتوں کو بھلا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے خیر دیکھی ہی نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہے اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہے اور دوسرا غیبت کا مزاج بہت زیادہ ہے عورتوں کے اندر کہ یہ عورت جو ہے جب بھی کسی سے بات کرتی ہے تو اس کے مزاج میں کسی نہ کسی کی غیبت کا مسئلہ ہوا کرتا ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو دیکھا دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے بیچ میں اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں تمہوں بھی موت نہیں آئے گی اور اے جہنم والوں تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بس جنتیوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کی غمیوں میں اضافہ ہو جائے گا یہ موت کو لانا اور اس کو ذبح کرنا یا تو ایک مجازی معنی ہے ایک مثال ہے ایک سمجھانے کے لیے ہے یہ بتلانے کے لیے ہے کہ جو ہے موت ختم ہو گئی اب موت آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یا تو یہ کہ موت کو اللہ جل شانہ کوئی شکل عطا کر دے گا جیسے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا تھا اور وہ ذبح اسماعیل کے قائم مقام ہو گیا اسی طرح موت کے قائم مقام کوئی چیز اللہ تعالیٰ بھیج دے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا اور ذبح کر کے یہ بتایا جائے گا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا جس سے اہل جنت کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ ہم جنت میں رہیں گے اور اہل جہنم کی غمیوں میں اضافہ ہو جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیں عذاب میں نار میں آگ میں رہنا ہے بہت بڑا مسئلہ ہوگا اللہ جل شانہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ جل شانہ ہم تمام کو جنت کی نعمت سے مالا مال فرمائے بلکہ روایتوں میں ہے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی لکھا ہے کہ دو نعمتیں بہت بڑی ہوگی ایک روایت تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول لأہل الجنۃ یا اہل الجنہ اے جنتیو تو جنت والے کہیں گے لبنا لبیک ربنا وسعدیک جی اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر راضی تم راضی ہو گئے تو وہ کہیں گے کیوں ہم راضی نہ ہو وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ تو نے ہم کو وہ نعمت عطا فرمائی جو تیری مخلوق میں دوسروں کو تو نے نہیں دی ہے تو نے اتنا ہم کو نوازا ہے جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مالا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حدیث شریف میں ہے کہ مالا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فرمایا نہ کسی کے کان نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ دل پر اس نعمت کا کوئی خیال گزرا ہوگا کہ کیا ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اچانک کسی چیز کو آپ دیکھ لو تو آپ کے دل پر یہ ہوگا کہ ارے میں نے تو ایسی چیز کبھی دیکھی ہی نہیں. بس یہی حال جنت کا ہوگا. بلکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو ان فل فروٹ کی شکل جو ہے وہ دنیا کے فل فروٹ کی طرح نظر آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ تبدیل ہوتا رہے گا. اور پھر جنت میں حوروں کی عطا اور اس کے ساتھ ساتھ حور، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ جنتی عورتیں ہیں، جس سے متعلق روایتوں میں ہیں کہ اگر اس کی اورنی کو دنیا کے اندر ہلا دیا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے. اور اس کے روایتوں میں ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن، وہ گورا پن عطا فرمایا ہے کہ وہ کپڑے پہنی ہوئی ہو پھر بھی اس کے گورے پن کی وجہ سے اندر کی رگیں نظر آئے گی، اندر کا گوتا نظر آئے گا. اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے جو ہر مومن کو جنت میں جانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ وہاں کے مکانات اور وہاں کی چیزیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جوان بنا کر جنت میں بھیجے گا، پھر بڑھاپا نہیں ہے، وہاں استنجا نہیں ہے، وہاں واش روم نہیں ہے، وہاں بیت الخلا نہیں جانا ہے، وہاں پیشاب نہیں ہے. انسان کھائے گا، ایک دکار سی آئے گی، اس میں بھی خوشبو ہوگی اور اس کی چیز ہضم ہو جائے گی اور ذکر ہوگا، لیکن یہ ذکر جو ہے وہ حقیقتاً کوئی احکام تکلیفیہ کا نہیں ہوگا. یہ تو دنیا میں ہم کو مکلف بنایا گیا ہے عبادت کا، وہاں کوئی تکلیف اور مکلف بنانا نہیں ہے. ہر انسان جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. لیکن ان تمام نعمتوں کے اندر ایک دو نعمتیں اتنی بڑی ہے، ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے بہت کچھ ہم کو دے دیا ہے، اب ہم کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو ایک افضل چیز دیتا ہوں. فرمایا اور کیا افضل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احلو علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعده ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور دوسری نعمت اپنی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے اور اپنی زیارت سے مالا مال کریں گے. یہ دو نعمتیں بہت بڑی ہے جو انسان کو جنت میں ملنے والی ہے. اللہ جل شانہ اپنے عطاؤں سے، اپنی بخششوں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی کرم فرمائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو امت کا بہت بڑا قیمتی اثاثہ اور سامان ہے، حضرت مولانا امت کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، اور علم فقہ اور علم حدیث کے اوپر ایک بہت گہری نظر رکھتے ہیں. حضرت اس وقت علیل ہیں، بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ حضرت مولانا کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے. اللہ جلد از جلد آپ کو صحت عطا فرما کر اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول فرما دے. اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے صالح بھائی بھیات کر کے ساؤتھ افریقہ میں 6 مہینے سے مسلسل بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت صحت عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور جتنے مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو بھی جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائیں تو اپنی رضا پر اور اپنے خاتمہ بالخیر پر ہم سب کو موت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں انابت تیری طرف رجوع ہونے کی انابت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو اپنے فضل سے جنت کی دولت سے مالا مال فرما, جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما, جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمر عطا فرما. اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور الہ العالمین جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں مومن مرد و عورتیں, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.